Nou heb ik toch nieuws, mannen. Waarvan je zult opkijken. Over Whittaker? Ja. En Jeff? Nou, je herinnert je nog dat er een heel stel journalisten naar de maan komen om de start van onze vloot bij te wonen, hè? Ja. Natuurlijk. Nou, het schijnt dat een van hen naar terugkomst op de aarde op het idee gekomen is in een van onze grote dagbladen een serie levensbijzonderheden te brengen over leden van onze bemanning. Ah, ja. En? Origineel. Nou, hij dacht, laat ik de families van die mensen eens gaan opzoeken. Vrouwen, verloofden en dergelijke. Om op die manier uit de eerste hand te weten te komen wat het wil zeggen de vrouw of de verloofde van een ruimtevaart te zijn. Enfin, jullie kennen dat soort krantartikelen wel. Hè? Ja, nou, maar dan zal die meter een hele kluif hebben gehad, want ik ben vrijgezel. Nou ja, daar heeft hij ook om gedacht. Van de ongehuwde zocht hij de ouders op en interviewde die. Hij schijnt aan ieder van ons vier een heel artikel te hebben gewijd met al onze levensbijzonderheden en wederwaardigheden. Nou ja, helemaal compleet. Wat zeg je me nou, helemaal compleet? Ja. Nou, dan ga ik, om zodra we beneden zijn, direct aanklagen weer eens belediging bij geschrift, is die ja. Ja, maar nou toch zaken, Jeff. Wat heeft hij over Whittaker kunnen schrijven? Dat is het nou juist. Over Whittaker heeft hij niets kunnen schrijven. Niets kunnen? Hoe bedoel je dat? Bij hem raakt hij de draad helemaal kwijt. Hoezo? Nou, het eerste ding dat niet klopte, dat Whittaker, of schoon hij toch wel een of ander diploma op het gebied van ruimtevaarttechniek moet bezitten, nooit ingeschreven is geweest als leerling van de astronautische hogeschool. Wat zeg je? Ja. Maar dat moet toch? Nou, misschien heeft hij wel een vals diploma opgemaakt. Dat is heel goed mogelijk. Maar dan kon hij toch niet beschikken over de kennis die hij inderdaad bezit, Jimmy. Vergeet niet, Whittaker is een eerste klas technicus, een van de beste van de hele vloot. Ja, maar waar heeft hij dan gestudeerd? Geen idee. Maar er is nog meer. Wat dan? Hij slaagde erin Whittaker's woning in Kensington te ontdekken en vroeg dan naar diens ouders. Maar die waren er niet. Ja, dat kan. Er zijn meer wezens op de wereld. Dat is zo, Jimmy. Maar zelfs de ouders van wezen zijn niet overleden lang voor de geboorte van hun kinderen. Nee, dat snap ik. Huh? Zeg, wacht eens even. Wat zei je nou? Het bleek dat de ouders van Whittaker reeds overleden zijn voor de Tweede Wereldoorlog. Hij was de vader in 1921... en de moeder in 27. Ja, maar dat, kan nou toch niet? Whittaker is immers pas geboren in 1940. Laat Jeff uitspreken, Mitch. Nou best, ga maar door, Jeff. Maar als dit een grap moet verbeteren, dan vind ik het niet bijzonder geslaagd. Ja, dat noemt hij een grap, laat maar niet lachen. Nou, luister.